με παίρνεις σαν όνειρο μελαχρινό. Χάνομαι μακριά στο έρωτα τον ουρανό. Κοντά σου δεν υπάρχει χρόνος, μονάχα αθάνατο νερό. Αχόρτα γαρουφό, χαρές, ελπίδες και καημό. Χάνομαι κοντά σου και ζω. Αν θα σου πω σ' αγαπώ, μια σταγόνα θα είμαι μόνο και δεν μιλώ. Χάνομαι κοντά σου και ζω. Χάνομαι κοντά σου και ζω. Σωπαίνεις, τον πόθο φέρνεις σιωπηλό. Σαν ψηλό βουνό, σαν το βαθύ ωκεανό. Χάνομαι κοντά σου και ζω. Σ' αγαπώ μια σταγόνα.